पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण। विचार करने से मालूम होता है कि बहुत सुगुण है, जो वास्तव में उसको जानना नहीं चाहते उनके लिए जो असंभव है कठिन क्या है ही नहीं, पर जानने की अभिलाषा होने पर बहुत सुंदर जान सकते हैं। अभिलाषा जितनी जोरदार होगी उतना उस जल्दी समझ में आएगा, और उसे प्राप्त करने की उत्कंठा कम होगी तो देरी से समझ में आएगी बात। अपनी उत्कंठा ज्यादा जागृत होने पर उस तत्व की प्राप्ति बहुत सुगमता से हो जाती है। उत्कंठा विलासा होने से एक फायदा तो ये होता है, और तरफ से वृत्ति हट जाती है। दूसरा फायदा है वो एक तरफ लग जाती है तो उसकी तरफ खिंचाव होता है, तो वो चीज ठीक अनुभव में आ जाती है। पहले समझ में आती है, समझ में आकर के अनुभव में आ जाती है। उत्कट अभिलाषा अपनी चाहिए खुद की, जैसे भोजन से तृप्ति होती है, परंतु भूख खुद की चाहिए। भोजन का प्रबंध तो दूसरे भी कर सकते हैं, पर भूख का प्रबंध दूसरे नहीं कर सकते। भूख खुद की चाहिए, अपनी खुद की भूख, तब भोजन बढ़िया मिलता है, रुचता है, जसता है, पचता है, रस बनता है, शक्ति आती है, सब ठीक हो जाता है। इसी तरह से इस तत्व की जिज्ञासा, भूख, इस तत्व को प्राप्त करूं, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे हो, उस तत्व की प्राप्ति हो, बोध की प्राप्ति हो जाए, ऐसी अभिलाषा जोरदार हो जाए तो तत्काल उसका अनुभव हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। किस तरह से प्राप्ति होती है इस पर कुछ कहा जाता है। जैसे सत्संग करने वाले भाई बहन इस बात को जानते हैं कि जीव अनेक जन्म धारण करता है, 84 लाख जन्म धारण करने के बाद मनुष्य शरीर मिलता है, और दूसरे भूत प्रेत पिशाच राक्षस असुर नरक स्वरगर ब्रह्मलोक आदि की बात बहुत दूर से बहुत जन्म हो जाएंगे। अनेक जन्म में ये जाता है, ये बात सबके समझी हुई है, नहीं मानी हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्राय आदमी इस बात को जानते हैं कि अनेक जन्म में ये जीव जाता है। गीता ने कहा जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर नया कपड़ा धारण कर देता है, ऐसे पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीर धारण कर देता है। तो इतनी बात तो समझी हुई है। अब सीधी बात इसमें सीधी क्या है कि जैसे कपड़े बदलने पर शरीर नहीं बदलता, ऐसे शरीरों के बदलने पर खुद नहीं बदलता, ये सीधी बात है। और खुद ही बदल जाए तो दूसरे जोड़े में जाए कौन, स्वर्ग जाए कौन, नरक जाए कौन, चौरासी लाख में कौन जाए, ब्रह्मलोक भी कौन जाए। तो शरीरों के बदलने पर भी खुद नहीं बदलता है, ये बात भी स्वतः सिद्ध है। इससे एक तत्व मिलता है, वो तत्व ये मिलता है कि वो एक ही रहता है। जन्म अनेक तरह के होते हैं, शरीर अनेक तरह के होते हैं, अवस्थाएं अनेक तरह की होते हैं, देश अनेक तरह के होते हैं, दुनिया अनेक तरह की होती है, शरीर अनेक तरह के होते हैं, स्वभाव अनेक तरह के होते हैं, परंतु वो स्वयं एक का एक ही रहता है। ये बात सिद्ध हो गई अनेक संविधान की बात मानने से, वो एक रहता है, ये बात सिद्ध हो गई। तो एक रहता है, इधर ये बात हुई। और इस तरफ संसार बदलता है, सतयुग होता है, कभी त्रेता है, कभी द्वापर है, कभी कलयुग है, कभी अच्छी रिवाज है, कभी बुरी रिवाज है, ऐसे देश देशों में कई तरह की बातें हैं, परंतु संसार में परमात्मा व्यापक एक रहता है। वो सतयुग में परमात्मा दूजे थे, आज कलयुग में परमात्मा दूजे हैं, ऐसी बात नहीं। जो परमात्मा सतयुग में थे, त्रेता द्वापर में थे, वही परमात्मा सब जगह परिपूर्ण वही है, दूसरे नहीं है। तो सब जगहों में परमात्मा एक रहते हैं। और ये जीव है वो अनेक शरीरों में, अनेक लोकों में घूमता हुआ एक रहता है। तो सिद्ध क्या हुआ कि शरीरों का और देशों का ये तो हुआ विभाग, और स्वयं का हुआ अविभाग, वो एक रहा, उसमें दो नहीं हुए। और शरीर और संसार, ये देश काल, ये अनेक हुए, पर अनेकों में रहने वाला जीव एक हुआ। ऐसे अनंत सृष्टियां है, अनंत ब्रह्मांड है, इन अनंत ब्रह्मांडों में रहने वाला परमात्मा एक हुआ, वो बदला नहीं, वो है जो ही रहा। तो शरीर और संसार की एकता हो गई, और परमात्मा और जो स्वयं जीवात्मा है, इसकी एकता हो गई। क्योंकि संसार शरीर बदलता है, और ये है उस जीव और परमात्मा बदलते नहीं है। तो बदलने बदलने वाला एक है, न बदलने वाला एक है। संसार बदलता है, शरीर बदलता है। तो इसमें एक बात खास समझने की है कि जो हम संसार से शरीर को अलग समझते हैं, ये गलती होती है। संसार का ही एक अंश है शरीर, संसार से अलग नहीं है। कृत जल पाव गगन समीरा, पंच रसित है अधम शरीरा। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन पांच भूतों की सृष्टि अनंत सृष्टियां है, और संसार सब है, और पांच भूत है, ये चीज है। शरीर भी पांच भौतिक है, तो ये संसार से अलग है। ये क्या है? ये अज्ञान है। ज्ञान विचार करके आप देखें तो अनेक शरीर होने पर भी पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांच शरीर, पांच भूत है। ये पांच भूतों से बना हुआ संसार, पांच भूतों में शरीर, शरीर संसार से अलग नहीं, शरीर से संसार भिन्न नहीं, अलग नहीं। मानो शरीर और संसार एक धातु का है, ये बात एक मानने की है, खास खास समझने की यही बात। ये विशेष समझ में कब आएगी, जब शरीर शरीर के साथ कुटुंब और धन संपत्ति सब एक है, शरीर शरीर सब एक है, धन संपत्ति एक है, घर सब एक है, जायदाद सभी एक है। ये बात समझ में कब आएगी, जब हम संसार से सुख लेना नहीं चाहेंगे तब। संसार से सुख लेना चाहेंगे तो ये बात समझ में नहीं आ गई कि हम तो बन जाएंगे भोगता और संसार बन गया भोगी। इससे हम सुख ले लें, हम आराम ले लें, काश अनर्थ यहां से होता है। ये जन्म मरण दुख संताप जन्म इससे होती है। अगर ये विचार कर ले कि भाई शरीर और संसार एक है, अब शरीर संपत्ति के द्वारा संसार की सेवा करना है तो ठीक हो जाएगा। दो बात आती है, एक तो कहा गया है कि संसार दुखालय है और एक कहा गया है सब जगह ईश्वर रूप है, तो दोनों में विरोध आता है। अगर दुख रूप है सब संसार तो परमात्मा का स्वरूप नहीं हुआ, और परमात्मा का स्वरूप है तो आनंद आनंद रूप है, दुख रूप नहीं है। ये बात दो आती है, इसमें कारण क्या है कि हम संसार से सुख लेना चाहते हैं तो बिल्कुल दुखालय है संसार, और सेवा करना चाहें तो ये संसार साक्षात भगवत स्वरूप है। अर्थात अपना स्वार्थ लेना चाहें तब आफत आती है, स्वार्थ त्याग करके सेवा करना चाहे तो आफत नहीं आती। तो ये बात ठीक समझ में तब आती है जब हम सेवा करना चाहेंगे। घर वालों की सेवा करना चाहते हैं तो घर वाले हमारे कुटुंब एक मालूम देते हैं, और जिनकी सेवा नहीं करना चाहते दूर दिखते हैं। तो संसार से सेवा लेनी नहीं है, सेवा करनी है, ये उद्देश्य बन जाएगा तो संसार शरीर एक है ये बात अनुभव हो जाएगी। त्याग करेंगे, त्याग सेवा, सुख पहुंचाना हरे को, हरे को आराम कैसे पहुंचे, हरे को सुख कैसे पहुंचे। भगवान ने कहा कि ते प्राप्त मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में जिनकी रति होती है, प्रीति होती है, वे मेरे को प्राप्त होते हैं। तो सर्वभूत हिते रता, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अपना जब आराम देखता है तो फिर पाप कम नहीं होते हैं, भयंकर भयंकर पाप होंगे। आज जो ये पाप हो रहे हैं, एक परिवार निधन हो रहा है, नाश कर रहे हैं, गर्भपात, बड़ी भारी हत्या, शास्त्रों में इससे बड़ी कोई हत्या है ही नहीं, केवल आराम भोग ये इच्छा है, सुख भोग, सुविधा हो जाए, आराम हो जाए, सुख भोग है, तकलीफ न पड़े। यह जब सुख भोग की इच्छा होगी तो मात्र अनर्थ आ जाएंगे, कोई भी अनर्थ बाकी नहीं रहेगा। ये एक इस हिसाब की उपराड़ी है, ये अपने बीकानेर की भाषा उपराड़ी, हिसाब करने की उपराड़ी होती है, दूसरे लोग गुर कहते हैं, बंगाल में शुभंकरी कहते हैं, वो एक उपराड़ी सीख लो सब ठीक आ जाएगा। तो जब सुख की आराम की भोग की इच्छा होती है तो सब अनर्थ आते हैं, कोई पाप, कोई नरक, कोई संकट, कोई दुख बचेगा नहीं, सब दुख आएंगे, सब संकट आएंगे, बड़ी भारी आफत आएगी। सुख चाहने वाले को ये दुख भोगना पड़ता है और सुख की चाहना मिटने पर दुख आता ही नहीं नजीक ही। कल भी ये बात कही थी और आज भी कहता हूँ, सुख मिले सुख मिले, ये इच्छा रखने से सुख कम मिलता है और मिलता तो पसंद नहीं आता है, और सुख नहीं चाहने पर ज्यादा मिलता है और मिलता है जिसमें तृप्ति हो जाती है। इधर से लाभ संतोष हो जैसा हो जाए उसे दूर रहता है, पर भूख ज्यादा होने पर कितना ही मिले वो कम ही कम रहता है। लखपति करोड़पति अरबपति बन जाए तो भी मन में रहती है कि चिंता का धन हमारे को मिल जाए, धन हमारे को मिल जाए। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकारी, बहन तो यह रहता है कि धन मिल जाए तो तृप्ति हो जाएगी। परंतु सज्जनों ये बात खूब आप ध्यान देकर सुने, अधिक धन लेने से पितृ अधिक लालसा जागेगी। क्यों धन अधिक होगा तो ही घाटा अधिक होगा और लालसा और मिले ज्यादा होगी, और उतना ही काम धंधा फैक्ट्री अधिक खोलेगा और हाय त्राय मचेगी, अब पतन की रस्ता से आ जाएगा। तात्पर्य क्या निकला, एक तो सुख भोग और एक संग्रह, ये दो इच्छा। सुख भोग इतना खराब नहीं है, सुख भोग की इच्छा खराब है, ऐसे संग्रह खराब नहीं है, संग्रह की इच्छा खराब है। चाहना और चाहना से मिलता नहीं है, भोग की चाहना छोड़ने पर सुख आप से आप आवेगा, संग्रह की चाहना बिल्कुल छोड़ने पर धन आप से आप आवेगा। इस बात पर विश्वास हो, ऐसा न हो अपनी मर्जी है, बात एकदम सोलाना सच्ची है। ये केस जितना भी फर्क नहीं है इसमें, इतनी पक्की बात है। जो जो हम चाहना करते हैं तो यही भोग भी दूर जाते हैं और संग्रह भी दूर जाता है। क्या इच्छा न करके जितना जितना संतोष करते हैं उतनी कमी मिटती चल जाती है, कमी रहती ही नहीं, और पूरा संतोष होने पर भूख रहती नहीं संतोष। कभी कहते हैं संतोष आकर तृप्ता नाम है, संतोष रूपी अमृत ऐसे है जो तृप्त है, वो जो आनंद है सुख है वो धन के लिए भागने वालों को कैसे मिल सकता है। ये एक उल्टी रीत है, चाहने वाले को चीज नहीं मिलती, न चाहने वालों को मिलती है। मारवाड़ी कहावत है कि घी तो आडे का तई खा लीजिए, नहीं नहीं नहीं, नहीं कर तो पक्की बात है ये। आप करना देखो तो जल्दी समझ में नहीं आवे भाई, भीतर से बिल्कुल वासना जाएगी तब समझ में आएगी। जब तक आप लेने की इच्छा से त्याग करोगे तो त्याग का तत्व नहीं जान सकोगे, मन त्याग कर ज्यादा मिलेगा, बात तो ठीक है, परंतु लेने के लिए ही त्याग करोगे तो वास्तव में त्याग नहीं हो, बिल्कुल इच्छा विशेष छोड़ जाए तो वो चीज आवेगी, इतनी पक्की बात है, सच्ची बात है। ये कामना है इच्छा है ना, ये बात है। अर्जुन ने पूछा कि महाराज मनुष्य पाप करना नहीं चाहता फिर पाप क्यों करता है, तो बताया कामेश अपने मन की बात पूरी है, ये काम है। कामना नाम किसका है कि मेरे मन की बात पूरी हो, मैं चाहूं जो हो जाए, मेरी बात सब माने। मैं अब बैठ गया ऊंचा टंग करके, मन में विचार है कि मेरी बात माने, ये कोई मानने कायदा नहीं है। मैं मेरी बात जानना चाहूंगा, मेरी बात माने, मेरी बात माने। नहीं माने तो तंग राजी नहीं होता। तो मेरा धर्म होता है कि अपने से अच्छी बात कह देना, माने तो आनंद और नहीं माने तो बहुत आनंद। ये बात अगर पकड़ ले आदमी निहाल हो जाए, घर में भी ये बात हम कहें वो माने तो खुशी की बात, न माने तो बहुत खुशी की बात। न माने तो बहुत खुशी क्या हो गई, हम फंसेंगे नहीं। ज्यादा मानेंगे तो फंस जाएंगे, मोह हो जाएगा, फंस जाएंगे। और अपने नहीं कहेंगे तो कर्तव्य का पालन नहीं होगा। अपने कर्तव्य का तो पालन पूरा कर ले, और कर्तव्य पालन करने पर न माने तो अपनी तो बारी निकल गई भाई, अपनी तो हांडी चल गई। अब दूसरी फूटी तो अपनी क्या करें, अपनी बारी, अपना सेवा करने में कमी नहीं रखना। हरेक विषय में, घर में, बाहर, जहां आप भाई बहन रहे वहां यही काम है कि अपने उनकी सेवा कर देनी, उनका हित कर देना। सर्वभूति धीरता पर हित श्रेष्ठ धर्म नहीं भाई, हित करना फिर तो नाराज हो तो माफी मांग लेना अपनी तरफ से, तन से, मन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, कैसे हित हो ऐसा अगर आचरण कर दो। डरो मत, तो ऐसे सबके हित में लग जाए ना मन, अपने स्वार्थ का अभिमान का त्याग करके दूसरों के हित में लग जाए तो ये बात समझ में आवेगी। क्या कि बिना मांगे चीज मिलती है, बिना चाहे चीज मिलती है, ये पता लगेगा जब चाह ना कर अभिमान का त्याग कर देंगे। बिल्कुल समझ में आ जाएगी, आचरण में आ जाएगी। जो चाहना रखेंगे तब तक चीज अगर ही जाएगी, बदलती जाएगी, दूसरी जाएगी, और चाहना न रखने से चीज आएगी। माया है, ये छाया है, छाया को पकड़ना चाहो तो कितनी तेज से जो छाया से दौड़ जाएगी, और छाया को पीछ डाल दोगे तो भागती चली आएगी, छाया पीछे रहेगी नहीं। इस तरह से माया को हम चाहते हैं तो माया अगर ही भागेगी और परवाह नहीं करेंगे तो पीछे दौड़ेगी। एक संतों की बात सुनी हमने, एक संत रहते थे तो एक माई आई, जल पीना है। हाँ माता जी जल पी। वो जल पिलाने लगे तो उसने जल पिया तो माई बड़ी सुंदर, बहुत सुंदर, तो पूछा कि माता जी आपका परिचय क्या है, आप कौन है? तो कहा मैं लक्ष्मी हूँ, भरधान भगधान भगवान की अर्धांगिनी लक्ष्मी हूँ मैं। तो पूछा माता जी बात क्या हुई? माताओं के तो केश लंबे लंबे होते हैं, आपके की केश भी कम है, पिछड़ी केश कम है, ये क्या बात है? कहते महाराज देखो, हमारे को नहीं चाहते हैं उनको तो हम नाक रगड़ती है, जो केश घिस गया हमारा, प्रार्थना करते करते घिस गया, और चाहने वाले चीटा पकड़ते हैं, खेलते हैं, मैं भाग जाती हूँ, तो मैं दोनों केश कम हो गया। नहीं चाहने वाले तो मैं कहता हूँ मजा ले लो भाई, ले लो। ये बात ठीक बात है। तो माई आ गई, संतान जल पिला दिया, माँ संग माँ तो है, माता से लक्ष्मी देवी, पिता देव जनार्दन। तो चाहना रखने से लक्ष्मी भागती है, और चाहना का त्याग से लक्ष्मी आती है। लक्ष्मी को दौलत कहते हैं, दौलत दौलत मान दो लत, दो लात मारती है, आती है जब तो लात मार से यू हो जाता है, जाती से यू हो जाता है, तो दो लात मारे तो। और परवाह नहीं रखे तो बचाओ, टावर परवाह रहता है क्या? उसके बालन की पालन की चिंता जितनी माँ के रहती है, सयाना होने पर उतनी रहती है क्या? ऐसे भगवान के भजन में मस्त हो जाए तो माँ को बहुत प्रेम आता है, लक्ष्मी माता को बहुत प्रेम आता है, बड़ी स्नेह से पालन करती है, गोद लेती है, हृदय लगाती है, प्यार करती है, दुलाती है, खिलाती है। अच्छे अच्छे संत महात्मा देखे हैं, उनकी ऐसी बात सुनी है। उत्तराखंड में एक संत रहते थे, उनकी बात किसी सज्जन ने सुनाई। चमड़ा हो गया बूटा बूटा, ऐसे कपड़ा नहीं रखते थे, समझो वो शीत लागे ठंडी ठंडी ठंडी मोटा मोटा चमड़ा हो गया। तो वे कहते थे यहाँ छोकरा छोकरी आते हैं, मन भगवान और लक्ष्मी जी छोकरा छोकरी आते बहुत प्यार करते हैं, बताओ छोकरा छोकरी है कुछ बात, छोकरिया मर गई तो है, माँ अगर बेटे का लाड नहीं रखे तो किसका रखेगी बताओ, और किसका रखे? तो नहीं चाहने वाले की लाड ज्यादा रखती है, ख्याल अधिक रखती है, चिंता अलग रखती है, और खाने कमाने लग जाता तो माँ की चिंता कम होती है। भोला भोला अरे बड़ी अवस्था हो जाए तो माँ की चिंता रहती है, छोरा कहाँ है, उसे रोटी मिली है कि नहीं है, चिंता रहती है। तो ऐसे भगवान के भजन में रहता है, अनुपजाम्य हम नित्यम पूये ये तिंगरु भी निष्कंचन है, कुछ नहीं चाहते, ऐसे के पीछे मैं पीछे पीछे बोलता हूँ, काठ गिरे नहीं बांधते जब देवे तब खाए, तो नारायण पीछे फिरे मत भूखे रह जाए, कल के लिए बांस बांध कर नहीं रखते, जब मिल जाए जब खा ले। तो माँ को बड़ी चिंता रहती है, और माँ तो चिंता रखती है, माँ तो पालन करती है, आप कमा कर खाओ तो ही माँ को चिंता है, भूख तुम खाओ तो ही माँ की चिंता, माँ का स्वभाव तो पूर्ण करने का है, माँ का स्वभाव है, माता का शुभ होता है। तो अपने भरोसा रखे भगवान का, वही पतिव्रता होती है, उसके पति की भक्ति करने पर माँ कितनी राजी होती है, कितनी प्रसन्न होती है। तो भगवान का भजन करे और मस्त रहे अपना। तो ये चाहना से दूर जाती है चीज, तो संसार में स्वतः चीज मिलती है, इसका अनुभव तब होता है जब भीतर से चाहना सर्वथा मिट जाए, अचानक चीज आती है, अचानक चाहना पीछे होती है, वस्तु पहले आती है। जैसे बालक, कल बताया था, बालक का जन्म पीछे होता है और उसके दूध पहले पैदा होता है। कल क्या था ना, पंडाल पहले होता है, पीछे सबसे करने वाला आते है। ऐसे परमात्मा का प्रबंध है, प्रारब्ध पहले रचा और पीछे रचा शरीर, पुरुष चिंता क्यों करे, बदले शीर हो भी प्रारब्ध पहले रचा, जातिया भी होगा तो चिंता क्यों करे, उद्योग करे, पुरुषार्थ करे, जिस क्षेत्र में रहे निकम्मा समय बर्बाद न करे, आलसी न हो, पुरुषार्थी बना रहे, भजन स्मरण का भजन स्मरण करे, काम धंधा करे, जिस क्षेत्र में जो उसे काम बताया है वो तत्परता से करता रहे, चिंता करे नहीं। इसको कर्मे कर्मणी एक अधिकार से माँ फले सुख दर्शन, फल में नहीं कर्तव्य कर्म अधिकार है। इस वास्ते माँ कर्म कदे अकर्मण्यता में आश्रित न हो, माते संगोस्तु अकर्मणी, और फल की इच्छा ही नहीं, कर्मण्य वादी का रस्ते माँ फलेषु कदाचन, और माँ कर्म फल हेतु दूर, माते संगोस्तु अकर्मणी, दो बात बताई, दो चार चार चीज है, चार चरण है। कर्मणी एव अधिकार रस्ते माँ फलेषु, तेरा अधिकार कर्तव्य कर्म में है, फल पाने में अधिकार नहीं है, खेती कर लो विधान ले लो हाथ की बात नहीं है, व्यापार कर लो रुपया कमा लो हाथ की बात नहीं है, नौकरी कर लो रुपया मिल जाए इस हाथ की बात नहीं है, ऐसे भजन कर लो परमात्मा मिल जाए, अपने हाथ की बात नहीं है। अपने भजन में कमी मत रखो, अपना जो कर्तव्य है स्वे स्वे कर्मणि अभिरता संसिद्धि लभते नर, अपने कर्तव्य में लगा हुआ मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता ही है। तो कर्मण्यवादी कार्य माँ फलेश कदाच न कभी फल की समझ करो, फले शब्दो निबद्ध थे फल में आशुत बन जाता है, मिले तो बन जा न मिले तो बन जा, न मिले तो दुख होता है मिले तो अभिमान होता है, फले से बंद था ये। इस वास्ते फल का फल मत चाहो, माफ कर ले हेतु, कर्म का हेतु भी मत बन कि मैंने कर्म किया है तो फल पर मेरा अधिकार है, ऐसे हेतु भी मत बन। और अकर्मण्यता न हो, दो बात की सिद्धि करी कि फल की इच्छा नहीं रखना, फल की इच्छा क्या भाषना भी नहीं रखना, और कर्तव्य करने में अकर्मण्यता में कभी आसक्ति मत करना, कर्तव्य करने में कभी आलस मत करना, अकर्मण्यता मत करना, नीति निरा तत्परता से उत्साह पूर्ण करते रहना। ये दृढ़ बताई, दो ही बात बताई है, माँ कर्म फल हेतु, वो कर्म का फल के हेतु तू मत बन। भगवान कहते हैं मेरी योग क्षेम भगवान, तू तो मेरी योग क्षेम बन, अरे योग क्षेम वहा मैं योग क्षेम मैं बन बो, तू मत जा, तेरे चाहने से फजीती होगी, मेरे देने से मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। इस वास्ते माँ कर्म फल हेतु गुर माते संघोष तो अकर्मणी, ये दोनों बल दृढ़ करी तुझे दो पद पदर्श। कर्तव्य कर्म करते रहो, जहाँ जहाँ करते रहो, ऐसे करते रहोगे करते कुछ नहीं मिले, मिलते मर जाओ तो कोई हर्ज नहीं, कि मर जाओ नहीं हर्ज क्या हो जाए, हर्ज पूरा हो गया मर गए तो महाराज ये तो हर्ज होने वाला है, आप कुछ भी करो मरना तो पड़ेगा ही, तो फजीती करे क्यों मरो, इज्जत से मरेंगे खूब मौज से, हम सारे गुलामी क्यों करे, मस्ती मरेंगे मरेंगे आनंद से, चाहने वालों सुख से नहीं मर सकता, चाहने वालों का प्राण बड़ा मुश्किल निकलता है, फिर बिना चाहे आनंद से मरता है मौज से, जीने मरने में कोई फर्क ही नहीं है, क्या फर्क उसे, मरना तो पड़ेगा ही है, तो इसमें नई बात क्या हो जाएगी, तो मंगते क्यों पड़े, चाहना रखे कैसी बहुत भी बात। तो ये चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, इसका अर्थ ये नहीं कि धन मत कमाओ, धन संग्रह मत करो, आप ग्रस्त मत करो, ये नहीं है, मतलब भीतर की जो वासना है, भूख है, वो मंगता अपना है, वो भीतर का वो मत रखो, काम करेंगे अच्छी तरह से, धन आ जाए तो ठीक रखेंगे, उपयोग बढ़िया करेंगे, आवश्यक तरह से खर्च करेंगे, और उस तरह रह जाएंगे तो मौज से मरेंगे, अब दूसरा करो, तुम कहो तुम करो भाई, इतना दिन हमने किया तब तुम करो, नहीं आ जाए तो मौज की बात, आ जाए तो मौज की बात, सिद्ध सिद्ध और समभूत और समत्व योग उच्य थे, सिद्ध सिद्ध और निर्विकार करता साधु उच्य थे, समय सिद्ध अवसिद्ध से कृत्वा भी न निमित्त थे, सिद्धि ऐसी हम संधारण करने का बंधन नहीं, बंधन नहीं होता, बंधन तो सिद्धि असिद्धि में जो फर्क पड़ता है, इससे यह है बंधन, बंधन यहाँ है, इस बार न प्रीति से प्रेम प्राप्त, नो प्रीति प्राप्त, कैसी बढ़िया बात है, यह है उत्तेजित सर्गो ये सामे स्थित माना, संसार पर विजय होगी, अपनी क्षमता है, काम करने न किंचित मात्र भी कभी कभी न रखे, आलस न रखे, तत्परता से करे, तस्मात अशक्त सतत कार्य कर्म समाचार, सतत कार्य समाचार अच्छी तरह आचरण करे, निरंतर करे, असंतोष आचरण करना परमात्मा, आशक्ति रहे तत्व से काम करना परमात्मा मिल जाए, कितनी बढ़िया बात है, काम चिंता करने से परमात्मा मिल जाए, तस्माद असक्त सत्यं कार्यं कर्म समाचर, कर्तव्य कर्म का समाज सम्यक आचरण कर अच्छी तरह से, असंतोष आचरण करना परमात्मा पुरुष, कितनी मौत बताई और फल शुद्ध निबद्ध थे। तो आप से आप चीजें मिलेगी, आप से आप व्यवस्था बैठेगी, सब आप से आप। आज तेरे दरक बैठे कि आज तेरे दरक आने पर विचार हो गया ये क्या बात है, कैसे है ये। तो मनुष्य कर्तव्य परायण रहे। मूल बात चलती थी कि शरीर लोग बदलते हैं सभी, मन स्वयं बदलता नहीं है, ये सबका अनुभव है। तो स्वयं बदलने में जो इच्छा और भोग करता है ना, तो बाहर की दृष्टि है, अपने में प्रभु नहीं देख सकता। वो संग्रह और भोग का सुख लेने वाला बाहर देखता है, भीतर कैसे देखेगा। उलट खोज कर पाए हो तुम, उल्ट खोज देखते हो देखे पहले। तो सब विनाश करने वाला मैं अविनाशी को देखा, तो अविनाशी वो तो भीतर है, वो है अविनाशी। बार बार सब विनाशी बार बार देखता रहे तो विनाशी पर दृष्टि रही, अविनाशी पर नहीं रही। विनिश्चतु अविनिश्चितम ये पश्यति स पश्यति, नष्ट होने वाला मैं अविनाशी को देखे तो अविनाशी प्राप्त हो जाए। तो अविनाशी कब देखेगा, अपने कामना नहीं है, अभिमान नहीं है, और कर्तव्य कर्म करता रहे आनंद से, मोह से प्रसन्न। अरे भाई कर्तव्य कर्म कर लिया, ये कोई कम बात है क्या? फल की इच्छा रखना कोई बड़ी बात नहीं है, और कर्तव्य कर्म तत्परता से कर लिया बहुत बड़ी बात है। अब और क्या चाहिए आपको, कर्तव्य कर्म के लिए बड़ी बात है, ये कम नहीं है। अन्याय करना, दुख देना तो खराब चीज है, पर दुख न देना ये बात कम नहीं है। किसी को कभी दुख दे देना तो आप जो स्वयं हो, सब शरीर आप रहते हो, सब शरीरों में और संसार में परमात्मा रहते हैं। तो शरीर शरीर संसार एक और परमात्मा आत्मा एक, आप रहने वाला ये बहने वाला दो विभाग है। कितनी बढ़िया बात है, इतनी बहुत बढ़िया बात है। तो उल्ट खेल में पायो तो उल्ट पाए तो भयो। अब वो अपने में ही पाया, अपने को में क्या पाया, अब ध्यान देना। आप एक रहते हैं, शरीरों का बदलने पर आप एक रहते हैं, तो आप एक रहते हैं ना, ये तो है आत्मा स्वरूप। तो आप एक रहते हैं, ऐसे संसार मात्र में एक रहता है, वो संसार मात्र में एक रहता वो बन गया परम प्रभु अपने ही बन पाया। जो रहने वाला सत्ता है ना, वो सत्ता ही तो परमात्मा है, अपने में पाए अपने। आप ही तो निरंतर रहे, और निरंतर रहे और बदलने वाले तो दृष्टि बदले, तो मई वंशो अंश वो परमात्मा की वृद्धि हो गई, परमात्मा ने वृद्धि प्रभु अपने ही में पाया, अपने में मिल गया। सत्ता रूपी तो परमात्मा, संसार में सत्ता रूप परमात्मा है, सत्ता रूप आप हो, तो सत्ता के लिए एक सत्ता परम रूप आ गया, सबकी सत्ता एक रूप प्राप्ति हो गई, और असत संसार निवृत्त हो गया। और संसार तो नित्य निवृत्त होता है, कभी कभी विवाद निवृत्त होता है, परमात्मा प्राप्ति नित्य प्राप्त है। तो सत्ता कैसे मिटेगी, सत्ता तो निरंतर रहती है, और असत निरंतर बदलता है, बदलने की दृष्टि से पर क्षेत्र क्षेत्र की और क्षेत्र की माम बस ठीक हो जाएगा। सीधी बात सरल बात है। अब इसमें कोई बड़ी शंका हो कुछ, मानो आप निरंतर रहते हैं, निरंतर न तो अनेक दुनिया में जाएगा कौन, स्वर्ग लोग कौन जाएगा, वैकुंठ कौन जाएगा, ब्रह्म लोग कौन जाएगा, नीची जोड़ में कौन जाएगा, नरकों में कौन जाएगा, रहेगा तभी तो आप तो रहते हो और शरीर बदलते हैं, बदलने बदलने वाले संसार बदलता है, हर परमात्मा रहता है, बदलने वाले को छोड़ा तो न बदलने वाले साथ एकता होगी। मुख्य शरीर है वे मेरे संसार काम आ जाए ये पता नहीं है, मेरे से सेवा बन जाए, संसार की सेवा बन जाए, सेवा बन जाए। एक आदमी ने सुना कि रुपये के पास रुपया आता है, आप देखो नहीं, रुपये के पास रुपया आता है। तुलसी सीता नाथ के एक बड़ा अंधे, कमती में कमती करे करे ढेर में ढेर। सीता नाथ का अंधेरा है तो रुपया है, जिन रुपया है तो एक आदमी है जो रुपया बजाता चला। ये पुराने सब जानते हैं, आजकल नहीं जाने। टन टन बजे रुपया, तो बाजार में गया रुपया बजा गया। रुपये के पास रुपया आता है, रुपये के पास रुपया आएगा बजा गया। तो यहाँ देखा तो एक जगह रुचि पड़े भगवान में, पर बजाओ तो रुपये जाओ रिजुम पड़ गया। तो कहे तो रुपये के पास रुपया कैसे आता है, तो रुपये के पास रुपया गया मेरे पास आ जा। रुपये के पास रुपया आता है तो ज्यादा रुपया, जो थोड़ा रुपया आवे, आप एक रुपया था तो रुपये पास चला गया। ऐसे आप नहीं रुपये पास आवेगा, परंतु आप इच्छा नहीं रखोगे तब, इच्छा रखोगे तो जाएगी चीज चली जाएगी। खास गीता में देखा तो कोई 60-70 वर्ष हुआ है गीता पढ़ते पाठ करते हुए, बहुत वर्ष हुए मेरे को। यह परिचय तो बहुत संभव से है, गीता का परिचय 1972 से है। न तद भाषित सूर्य इसी का था चातुर्मास में, बहुत तरह में। तो पता नहीं श्लोक कहाँ का है, क्या इसमें है, ये पता नहीं। हमें सिखाया था मेरे को श्लोक, सिखाया न तो भाषित सूर्य न शशांको न पावका यद गत्वा निवर्तन थे तत्म पर भंगम। मेरी बुद्धि की परीक्षा करने के लिए बड़ा सिखाओ कैसा है ये। तो पहली बार ये सीखा, अब क्या तो श्लोक है कहाँ का है क्या, हम पता नहीं करें उसे, कुछ भी पता नहीं, ना श्लोक अर्थ जानते ना कुछ भी। तब से गीता का परिचय है मेरा, वो गीता का स्पर्श हुआ थोड़ा सा। तो आज तक कहते हैं अरे गीता में बहुत अर्थ भरा हुआ है। तो गीता कहती है महाराज, गीता में दो बात, फिर कथा करी गीता भी पढ़ लिख कर गए, तब दो बात मिली गीता में, दो बात है। एक तो कामना का त्याग करना, एक भगवान को याद रखना। आप जानी 84 बात है, 1984 में ठीक विचार करिए। गीता भागवत की कथा कर दी, गीता की कथा कर दी, गीता में मिला के गीता में दो बात खास है, संसारी कामना नहीं रखनी, भगवान को याद रखना। तो वो दो बात आज भी है, भगवान याद रखो कामना मत करो। तो कामना नहीं करे भगवान को याद रखे, कमी किस बात की है, कैसे रहेगी बताओ। तो सार बात है गीता की है, कामना नहीं करना, भगवान का वचन, भगवान को याद रखना। हम गुलामी क्यों करें, लखपति करोड़पति कहलाते हैं, पर लखपति करोड़पति बनो, लख दास करोड़ दास मत बनो। दास में जो रुपये चला जाए तो घबरा जाए, और पति है तो कहें बात आगे तो आगे चलेगा, चला गया सीधे सीधे उस तरह के कार्य करता साथ वो चले। तो आप निरंतर रहते हो, निरंतर संसार में निरंतर प्रभु रहते हैं आप निरंतर, तो ये बात अनुभव में अनेक दुनिया में जाता है ये, और परमात्मा में अनेक दृष्टि पैदा होती लीन होती है, परमात्मा में ही रहते हैं आप, अनेक समय में जाते हैं आप एक ही रहते हो। तो एक रहने वाला शायद एकता हो जाएगी, दस होने वाले नाश एकता हो जाएगी, काम हो जाएगा। अब इसमें शंका हो बोलो कि भगवान की इच्छा करें, संसार की गुलामी न करें, गुलामी किसी की न करें, कुछ आत्मसंस्त मन कृत्वा न किंचन विचिन्तये। शेर जी ने कहा था सत्संग में कि भगवान की हम चाहना करें तो भगवान की चाहना कम है क्या, बालक माँ की चाहना करे तो माँ के बालक की चाहना कम है। उसके चाहना हमारे से तेज है, हम जितने ऐसे वापिस भी दौड़ेगी वापिस। मैंने देखा बछड़ा छोटा दूध तो पे लिया, फिर पूछ उठा कर दौड़ कर वापिस आए, थल थल थल पीछे जावा वो उधर फूंक जाए उधर फूंक जाए गऊ करके तो पीछे पीछे। ऐसे लक्ष्मी माता तो बात पीछे पीछे दौड़े, कैसी मौज की बात है। अपना दूध पी लिया बस बहुत करो, ये जितनी पर है ना माँ का दूध है। अपना दूध पी लिया बस बहुत करो, ये जितनी पर है ना माँ का दूध है। हम सूचता है देवा माँ का बोबा है सोचो हम पीते रहो। अंदर जल सब माँ का ही है, ये माँ का है, खूब मस्त रहो। अन्न जल कपड़ा जल माँ देती है, कहीं चल जाओ महाराज माता लक्ष्मी देती है सब। खास बात है, अब इसमें कोई शंका हो पाया का तात्पर्य क्या निकला कि आपका स्वरूप सत्ता रूप हुआ, अनेक शरीरों को बदलने पर आप रहे तो आपकी सत्ता एक रही, सृष्टि अनेक बदलने पर परमात्मा की सत्ता एक रही, तो आपकी सत्ता के साथ वो सत्ता मिल गई तो परम प्रभु अपने में पाया, अपनी सत्ता में ही सत्ता है, वो सत्ता पर असीम है। मैं हूँ एक हुआ और परमात्मा है एक हुआ, मैं हूँ वो हूँ है हूँ है, ये तो सही बोले अहंकार को लेकर अहंकार में सिर्फ है के साथ ही तो है प्रभु परमात्मा। अरे अपने ही भी मिला सत्ता में तो मिला, सत्ता रूप परमात्मा है, कैसी मौज की बात। गुड़ खाओ स्वाद कहो करो कैसे मन मन में सीधी बात हूँ है, खास हूँ है हूँ अहंकार से अहंकार चौड़े पर है तो है परमो परमात्मा हूँ ही पा गया हूँ अहंकार से अहंकार चौड़े है हो गया परमात्मा पा गया अपने ही में कृष्ण मौज गई धर्मा को बात परिपूर्ण है तो संसार संसार शरीर एक है परमात्मा ये सर्वात्मा एक है, ये नहीं है शरीर है ना सतो विद्युति भाव, इसका भाव विद्यमान नहीं है न और ना भाव विद्युते सत, सत का भाव नहीं है, सत आप ही असत संसार असत परमात्मा सत ना सतो विद्युति भाव, इसका भाव विद्यमान नहीं है ना भाव विद्युत सत सत का भाव नहीं है, सत है एक है असत है सत एक है, परिवर्तनशील संसार से एक है अपरिवर्तनशील आप और परमात्मा एक है। अपने भी प्रूफ आ गया मैं नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। राम यह प्रवचन परमशुद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2053 अनुसार 1 अगस्त 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे मुरली मनोहर मैदान भिनासर में हुआ। राम